wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankaty. Po 2000 zł zadośćuczynienia dostaną dziennikarze niesłusznie zatrzymani przez żołnierzy WOT przy granicy z Białorusią. Afgańczyk został zatrzymany po ataku nożem w Bawarii. Zginęły dwie osoby, w tym dziecko. Kardiolodzy alarmują. Ponad połowa chorych na nadciśnienie nie przyjmuje leków. Nieuzasadnione i nieprawidłowe było zatrzymanie w 2021 roku dziennikarzy przy polsko-białoruskiej granicy, ocenił białostocki sąd. Obniżył jednak kwotę zadośćuczynienia z 5 do 2000 zł. Troje dziennikarzy z Polski i Niemiec niedaleko Narewki pracowało przy realizacji materiału na temat kryzysu uchodźczego. Zatrzymali ich żołnierze WOT. O szczegółach Marta Nazarko. Pełnomocnik dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej przekonywał, że żołnierze wykonywali swoje obowiązki, ale jak mówiła sędzia Brandyta Hryniewicka, to nie było tylko wylegitymowanie. Żołnierze wiedzieli, że osoby te znajdują się legalnie w miejscu, gdzie byli, to znaczy w rejonie lasu. Nie był to teren objęty stanem wyjątkowym. Także dalsze czynności polegające na otoczeniu tych osób, na poleceniu trzymania rąk przed sobą, opróżnienia kieszeni, złożenia na drodze rzeczy, to już nie było legitymowanie, to było zatrzymanie. W dodatku zatrzymanie niezasadne i nieprawidłowe. Niezasadne dlatego, że nie było podstaw, żeby przeprowadzać po wylegitymowaniu dalsze czynności z wnioskodawcami. Nieprawidłowe, bo żołnierze się nie przedstawili, dokonywali fotografowania wizerunków zatrzymanych. Ale częściowo sąd przyznał rację apelującemu i obniżył wysokość zadośćuczynienia. Dziennikarze dostaną po 2000 zł. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Policja sprawdza, czy to zamach w niemieckim Aschaffenburgu. Od ciosów nożem zginęły dwie osoby, w tym dziecko. Są też ranni. Policja ujęła sprawcę. Do ataku doszło tuż przed południem. W parku historycznym mężczyzna uderzał nożem kolejne osoby. 2-letniego dziecka i 41-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Dwie osoby zostały ciężko ranne. Policja ujęła sprawcę, którym jest 28-letni Afgańczyk. Zatrzymana została jeszcze jedna osoba, ale obecnie ma status świadka. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, nie wyklucza tła terrorystycznego. Aschaffenburg to 70-tysięczne miasto w Bawarii. Park Schöntal, w którym doszło do ataku, jest ogólnodostępnym ogrodem w stylu angielskim z ruinami miejskich murów i dawnych zabudowań. Adam Górczewski, Polskie Radio. Premier Donald Tusk odrzucił krytykę polskiej prawicy w Parlamencie Europejskim. Podczas debaty w Strasburgu szefa rządu atakowali europosłowie z Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Premier na te ataki zareagował, podsumowując debatę. Tych ludzi ogarnia dzisiaj taka furia, bo zrozumieli, że znowu siła jest po stronie demokratów, że znowu siła jest po stronie wolności, że znowu siła jest po stronie rządów prawa. Że znowu Europa staje się silna. To doprowadza ich do furii, bo dobrze wiedzą, że to może być ostateczne przekreślenie ich marzeń o powrocie do władzy. Premier powiedział, że sposób myślenia skrajnej prawicy jest zagrożeniem dla przyszłości Europy. Skrytykował też wspólny front z prorosyjską partią Alternatywa dla Niemiec. Tutaj zobaczyłem po raz pierwszy tak spektakularnie, tak na własne oczy. Ten niezwykle intensywny, taki serdeczny, pełen empatii sojusz między AfD, polską skrajną prawicą, wspierany tak serdecznie i z takim przekonaniem przez Moskwę. Donalda Tuska i priorytety polskiego przewodnictwa poparli deputowani z centroprawicy, centrolewicy i liberałowie. Europejskie interesy gospodarcze i sprawa Ukrainy w obliczu zmiany przywództwa w Stanach Zjednoczonych. O tym w Paryżu rozmawiali prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Szczegóły Stefan Folzer. Powodem wizyty kanclerza Scholza są obchody 62. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego o francusko-niemieckim pojednaniu i współpracy. Spotkanie zdominował jednak temat relacji z nową amerykańską administracją. Prezydent Trump będzie stanowił wyzwanie. Oświadczył niemiecki kanclerz. W obliczu nowej administracji to my, Europejczycy, czyli nasze dwa kraje, musimy bardziej niż kiedykolwiek działać na rzecz wzmocnienia zjednoczonej, silnej i suwerennej Europy. działań, stwierdził Emmanuel Macron. Obaj przywódcy mówili o potrzebie dalszej współpracy na rzecz wzmacniania europejskiego przemysłu, konkurencyjności i bezpieczeństwa. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że Pałac Elizejski liczy na szybkie zakończenie ery Olafa Scholza. We Francji niemiecki kanclerz uchodzi za chłodnego i niewygodnego sojusznika. Stefan Folzer, Polskie Radio. Lekarze biją na alarm. Prawie 60% chorych z nadciśnieniem tętniczym nie przyjmuje zapisanych leków. 1/4 z rozpoznaną chorobą nawet nie realizuje pierwszej recepty. Takie zachowanie prowadzi do zaostrzenia choroby, hospitalizacji i zwiększenia ryzyka śmierci, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii. To jest prosta zasada. Im wyższe ciśnienie, im wyższy cholesterol, LDL, im wyższe stężenie glukozy, tym wyższe ryzyko zawału serca, udaru mózgu, niewydolności serca, demencji, przewlekłej choroby nerek. Wiemy również, i na to jest mnóstwo dowodów, że skuteczne leczenie, obniżenie tych czynników ryzyka powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia i wydłużenie życia w dobrej jakości. W Europie co roku około 200 tysięcy osób umiera z powodu niestosowania się do zaleceń terapeutycznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to oznacza, że Krzysztof Łoniewski w Trójce o sporcie. Potwierdzam, opowiem. Iga Świątek nie pozostawia rywalkom złudzeń. Tej nocy do 1-2 pokonała córkę amerykańskiego miliardera Emma Navarro i zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego Australian Open. Do tej pory nie przegrała ani jednego seta i ledwie 14 gemów. Imponujące. O finał zagra z inną Amerykanką Madison Keys, lepszą od Ukrainki Elinie Svitoliny. W turnieju panów dwa ostatnie miejsca w półfinale zaklepali sobie lider rankingu ATP i broniący tytułu Włoch Jannik Sinner i Amerykanin Ben Shelton. Pierwszy ku rozpaczy gospodarzy ograł Australijczyka Alexa De Minora, drugi Włocha Lorenzo Sonego. Co ważnego w sporcie poza tenisem? Oczywiście piłkarska Liga Mistrzów. Na pierwszy plan wysuwa się mecz PSG z City. Obie ekipy cieniują do tej pory i nie mogą spokojnie myśleć o awansie do fazy pucharowej. W lepszej sytuacji są za to drużyny z Mediolanu. Inter w Lidze Mistrzów jest na 6. miejscu w tabeli i zdaniem włoskich fachowców zagra co najmniej w półfinale. Slavia ma tylko matematyczne szanse awansu do baraży, więc nikt we Włoszech nie dopuszcza myśli o stracie punktów. Piotr Zieliński, ostatnio bardzo krytykowany przez włoskie media, ma zagrać od pierwszej minuty, ale tylko dlatego, że Çalhanoğlu leczy kontuzję. Milan już zapewnił sobie grę w barażach i też jest faworytem meczu z Gironą, która praktycznie z rywalizacji już odpadła. Ale Milan nie potrafi ustabilizować formy i gra w kratkę. W sobotę przegrał z Juventusem 0-2. Trener Conceição po tym meczu narzekał, że piłkarzom zabrakło zaangażowania. Ma nadzieję, że dziś będzie inaczej. Nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby przygotować się do tego meczu, ale chłopcy są skoncentrowani. Moim zadaniem jest też przygotować ich mentalnie jako grupę, żeby pokazali na boisku to, czego od nich wymagamy. I właśnie tego od nich oczekuję. We włoskich mediach coraz częściej pojawiają się kąśliwe uwagi, że Milan potrzebuje teraz psychiatry i psychologa o wiele bardziej niż trenera. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To jeszcze jeden wątek z piłkarskich salonów. Nuri Sahin nie jest już trenerem Borussii Dortmund. Dymisję odebrał po wczorajszym przegranym meczu z Bolonią w Lidze Mistrzów właśnie. Wróble ćwierkają, że może go zastąpić Erik ten Hag, niedawno wylany z United. Zostajemy przy Lidze Mistrzów, właściwie zamieniamy ją na Ligę Mistrzyń i przypominamy, że siatkarki Developresu Rzeszów grają dziś we Włoszech z broniącym tytułu Imoco Conegliano. Trener dziewczyn spod Promia, Słowak Michał Maszek, spodziewa się umownych ciężarów. Kto tam wygra seta, jakakolwiek drużyna, to już jest sukces. Będzie ciężko, oni będą grać na maksa, czyli my się przygotujemy najlepiej, jak wiemy, będziemy grać bez presji, będziemy grać na maksimum naszych możliwości i zobaczymy, na ile to wyjdzie. Mecz we Włoszech o 20:30, kolejny sport w ZD3 po 18:00. Teraz trochę poważniej o pogodzie. Zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w górach oczywiście śnieg. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i bez opadów, czyli lepiej. Mamy niestety ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą, miejscami marznącą mgłą, która ograniczy widzialność nawet do 100 metrów. Trzy województwa częściowo, całkowicie za mgłą. Śląskie, Świętokrzyskie i Małopolskie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 17 słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Padło w naszym materiale reporterskim, że miłość nie stanowi odpowiedniego fundamentu związku. To padło z ust ekspertów od miłości. I co Państwo na to? Czy miłość wystarczy do szczęścia, czy nie wystarczy? Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek to jest telefon do naszego studia, przy którym dyżuruje Daniel Leśniewski, a reszta popołudniowej ekipy to Michał Jakubik, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Będziemy z Państwem do 19. Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and whoa, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call me. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Panie Pawle, dzień dobry. W jakiej sprawie? W sprawie miłości, związku i szczęścia. Słucham. Bo właściwie dwie kwestie. Związek oparty na miłości, tej miłości potrzebuje, ale związek nie opierany na miłości niekoniecznie może jej potrzebować. A daje zależy szczęście? Co definiujemy jako związek i podobnie ze szczęściem. Cóż nazywamy szczęściem? Może być związek, który jest szczęśliwy, a może być związek, który niekoniecznie jest szczęśliwy, ale za to oparty na miłości. A no właśnie, a ta miłość, panie Pawle, a ta miłość romantyczna, o której dzisiaj rozmawiamy, zapraszamy do Trójki, te motyle w brzuchu i te szalone decyzje w głowie, czy to jest coś, co pan ma? I ja akurat jestem tym szczęściarzem, że tak się zaczyna małżeństwo. Zresztą wczoraj o tym rozmawialiśmy z żoną, ale są fantastyczne związki, które od motylków się nie zaczynają i trwają bardzo długo i bardzo mocno. No pewnie i też to jest ta stabilna miłość na tych mocnych fundamentach, ale nie zaczynająca się tymi szaleństwami. Czyli inaczej trochę niż u Hitchcocka, tak? Czyli nie najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie stopniowo narasta, tylko spokojnie i stabilnie. Nie jest to konieczne, ale chyba jeśli ktoś by mi stawiał w tym momencie wybór, to wolałbym się z tymi motylkami zakochiwać i rozpoczynać związki. To zostawiam pana i żonę. Zostawiam pana i pańską żonę z tymi motylami. Dziękuję. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w sprawach miłości, ale nie tylko. We'll be right back. słuchają Państwo Trójki, wiedzą Państwo na pewno, że trwają już przygotowania do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I wiedzą też Państwo, bo mówiliśmy o tym w Trójce na naszej antenie, że od kilku tygodni słyszymy o kolejnych groźbach kierowanych w stronę fundacji i jej założyciela Jurka Owsiaka. Dlatego teraz już pytanie o bezpieczeństwo podczas finału postawi Bartosz Bielecki. Dzień dobry. To pytanie w tym roku wydaje się, tak jak zresztą Aneta wspomniałaś, szczególnie zasadne. Już kilka osób usłyszało zarzuty za kierowanie gruźb, w tym niestety gruźb śmierci do Jurka Owsiaka, a o podobnej sytuacji informowała też w mediach społecznościowych prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. O tym samym, czyli o skali hejtu, która rośnie, informują także działacze WOŚP z całej Polski. Według Owsiaka za nakręcanie spirali nienawiści odpowiada telewizja Republika i w Polsce 24. A to pytanie, od którego zaczęliśmy, postawię doktorowi Mariuszowi Sokołowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czy w tym roku możemy mówić o tym, że finał jest imprezą podwyższonego ryzyka? Czy ta atmosfera, która jest wokół orkiestry, powinna nas obudzić i zaangażować jak największe siły, żeby ten finał przebiegł spokojnie i bezpiecznie? Z pewnością w świetle definicji, mówiąc o imprezie podwyższonego ryzyka, to taka impreza nie będzie. Natomiast biorąc pod uwagę te informacje, które docierają do organizatorów, informacje, które także docierają do policji, możemy mówić o imprezie, które takie ryzyko niesie. A skoro takie ryzyko jest, to trzeba dmuchać na zimne i wymaga to dzisiaj bardzo dużej pracy ze strony policji w zakresie ujawniania osób, które różnego rodzaju treści, szczególnie groźby, formują wobec innych osób, a także wymaga to już dzisiaj współpracy pomiędzy policją a osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo po stronie Fundacji Jurka Owsiaka. I ja już wiem, że taka współpraca jest, że ona odbywa się praktycznie codziennie i na szczeblu poszczególnych miast, województw i na szczeblu tym ogólnokrajowym, po to, żeby te wszystkie zbiórki odbywały się w sposób bezpieczny. Pamiętajmy o tym, że Wielka Orkiestra Świąteczna Pomocy to jest przedsięwzięcie, które angażuje bardzo wiele osób, bardzo wiele także młodych osób, które często są bezbronne albo mogą być bezbronne wobec jakiegokolwiek ataku, czy to słownego, czy ataku fizycznego. I tu jest potrzebne wsparcie policji. Chociaż dziwię się tym wszystkim, którzy atakują, którzy wyrażają poglądy inne. No, poglądy mogą sobie wyrażać, ale niech to się nie przeradza w agresję słowną czy fizyczną, bo to jest po prostu przestępstwo. Wiemy, że hejtu w internecie jest sporo i ciężko jest namierzyć tą osobę po drugiej stronie. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że hejterzy czują się po prostu bezkarnie. Czy każda taka najmniejsza groźba, która już przekracza tą granicę właśnie wyrażenia opinii, a jest już groźbą, powinna budzić w nas czerwoną lampkę i powinna wywoływać naszą reakcję? To wszystko jest kwestia pewnego subiektywizmu i także w samym przestępstwie, jakim jest groźba karalna, jest element subiektywizmu. To musi rodzić w osobie, wobec której kierowana jest groźba, takie poczucie, że ta groźba może zostać spełniona i że ja czuję niepokój, czuję, że ktoś może zrobić mi krzywdę. I wtedy zgłaszam takie przestępstwo. I to jest istotne dla przestępstwa groźby karalnej. A te sprawy różnego rodzaju, o których Państwo przed chwilą mówili, o tym, że wykryte zostały już sprawy związane i ustaleni zostali sprawcy takich gruźb, pokazuje, że jednak jest możliwe i jest przy odrobinie chęci i pracy policjantów zajmujących się walką z cyberprzestępczością, jest możliwe bardzo szybko namierzenie takich osób, które takie groźby kierują i trzeba nagłaśniać tego typu sprawy, pokazując, że takie groźby wiążą się z konsekwencjami i że to jest element bezpieczeństwa i to jest przestępstwo, które jest ścigane. To wrócę do tych osób, o których też pan wspomniał, które będą w tę niedzielę na naszych ulicach zbierać datki, będą chodzić z puszkami na ulicy. To są często osoby młode, to są często osoby poniżej 18 roku życia. Jakich zasad bezpieczeństwa ci wolontariusze i wolontariuszki w całej Polsce powinni przestrzegać, żeby ta zabawa i ta działalność charytatywna nie skończyła się dla nich jakimś uszczerbkiem na zdrowiu albo jakąś po prostu nieprzyjemną sytuacją? Po pierwsze, zdawać sobie sprawę z tego, że wokół mogą być także osoby, które są nieprzyjazne wobec nas i radzę, żeby w takich sytuacjach zbierać pieniądze, będąc w grupie. Grupę kilku osób, którą trudniej jest zaatakować, bo są świadkowie, bo nawet potencjalny napastnik będzie brał pod uwagę to, że może to wywołać reakcję drugiej strony. Jeżeli taki wolontariusz czuje pewien niepokój, najlepiej, żeby takiego miejsca odejść, żeby kierować się ucieczką, aniżeli wdawać się w interakcję z drugim człowiekiem. Iść do miejsca, gdzie są inne osoby, gdzie jest więcej ludzi, gdzie może być bezpiecznie. Jeżeli mam taką możliwość, zadzwonić do jednostki policji po to, żeby taka pomoc została jak najszybciej udzielona. A jeśli taki wolontariusz będzie miał do czynienia z osobą, która będzie wobec niego agresywna słownie, nie reagować także agresją, nie reagować złością, różnego rodzaju odpowiedziami dla takiego człowieka, najlepsze będzie zignorowanie takiej osoby, uśmiechnięcie się, życzenie dobrego dnia i odejście z takiego miejsca. Naprawdę od słowa do słowa bardzo łatwo jest przejść potem do różnego rodzaju czynów i osoby, które będą poddenerwowane po drugiej stronie, nie wiedzieć czemu, bo ja tego nie rozumiem, ale mogą się zdecydować na to, żeby zaatakować takiego wolontariusza, więc lepiej jest takich sytuacji unikać. Naprawdę, tu nie chodzi o to, żeby nadstawiać głowy, to nie chodzi o jakiś element bohaterstwa, że ja mam się tylko pokazać. Tylko po prostu asertywnie to mówimy, asertywnie. Nie odchodzimy. Dziękuję bardzo, ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Miło mi, że pana spotkałem, życzę miłego dnia i idę w swoją stronę. Tam, gdzie są ludzie, którzy mogą być dla mnie wsparciem, dla mnie jest miejsce, w którym ja mogę czuć się bezpiecznie. I to są chyba takie podstawowe rady. To na koniec chciałem jeszcze króciutko zapytać. Cieszy się pan, że po raz kolejny, drugi raz po długiej przerwie policja gra razem z orkiestrą? Cieszę się bardzo, bo policja od samego początku, kiedy była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiedy organizowała swoje finały, zawsze była z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy do 2015 jeszcze roku. Od 2016 niestety policji nie było. Sam pamiętam, będąc jeszcze w mundurze, uczestniczyłem w zbiórkach, sam chodziłem z puszką chodził komendant główny policji i cieszę się, że to wróciło, bo to jest olbrzymia akcja społeczna, a tam, gdzie jest społeczeństwo, tam także powinna być policja. Czyli policja nie tylko będzie w tym roku w mundurach pilnowała tego, co się dzieje podczas wydarzeń 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale będzie też sama angażowała się i z tego, rozumiem, się cieszymy. Cieszymy się z tego także, że trójka gra razem z orkiestrą, również po dłuższej przerwie. Przypomnijmy, ta niedziela, hematologia dziecięca i onkologia dziecięca, to jest to, na co zbieramy. Zbieramy tu przy Myśliwieckiej. Jeśli chcą państwo nas odwiedzić, wystarczy wejść na naszą stronę, a tam znajdą państwo link do nietypowej aukcji. W tej aukcji mogą państwo wylicytować szereg atrakcji właśnie tu w naszej redakcji. To jest zwiedzanie naszego radia, to jest wyjątkowo kolacja przy świecach z Agnieszką Szydłowską i Michałem Nogasiem. Tak, sami będą gotowali. Tutaj jestem bardzo ciekaw efektów. To jest też możliwość spróbowania tego, co robimy teraz my, czyli mówienia do mikrofonu, czyli wzięcie udziału w audycji Mateusza Tomaszyka Off Control. Ze mną był dr Mariusz Sokołowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do państwa Bartosz Bielecki. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy do licytowania. Proszę państwa, kolacja przygotowana przez dyrekcję trójki. No sama bym jadła. Trójki. Za każdym razem, kiedy Daniel Leśniewski, dyżurujący przy telefonie, mówi mi do ucha, że dzwoni pan Paweł w sprawie miłości, to dzisiaj myślę sobie, jak to, ciągle ten sam? Dzień dobry, panie Pawle. Jest pan trzecim Pawłem w dzisiejszej audycji na temat miłości.

to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór. Nie ukrywam, że mnie korci, lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce. Vito Bambino śpiewa Ty jesteś w moim DNA. Śpiewa tak w Trójce. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. I proszę Państwa, to jest ewidentnie piosenka o miłości. Jeśli mają Państwo jakieś komentarze w sprawie uczuć romantycznych oraz innych, to bardzo zapraszam. 22 i 7 trójek. A aktualny materiał, który chcę Państwu zaproponować, też dotyczy miłości. Bo jedni zbierają znaczki z miłości do, inni książki albo monety. A profesor Marek Kosmulski z Politechniki Lubelskiej od 57 lat zbiera etykiety z serów. Jego zbiór liczy już blisko 174 tysiące okazów pochodzących z ponad 100 obecnie istniejących państw, ale także z takich państw, których próżno szukać na współczesnych mapach. Z okazji niedawnego dnia miłośników sera. To na pewno jest dzień fanów sera, takich pałających wielką miłością do sera. Tego niezwykłego zbieracza odwiedziła Liliana Kaczmarczyk z Radia Lublin. Nie przyjadły się panu jeszcze te sery? Nie przyjadły się, ponieważ większości tych serów ja nigdy nie jadłem. Duża część tych etykietek to są w ogóle sery, które były w handlu przed moim urodzeniem. A poza tym w Polsce można było kupić sery polskie od czasu do czasu, sery na przykład ze Związku Radzieckiego importowane, a serów francuskich, szwajcarskich i tak dalej myśmy tutaj nie oglądali. I dlatego w mojej kolekcji takich serów, które ja kupiłem i zjadłem, to naprawdę jest mało. Dlaczego akurat sery? Bo były piękne, myśmy mieli tutaj taki siermiężny socjalizm, wszystko było takie szare, takie smutne, takie pesymistyczne. A właśnie jak dostałem te etykiety, na przykład francuskie, no po prostu to był inny świat. I to naprawdę było zabawne mieć u siebie kawałek tego innego, trochę lepszego świata. Dużo miejsca pochłania ta kolekcja. Już teraz chyba nie kilkanaście, tylko kilkadziesiąt metrów bieżących półki. Mam do tego pokój 12-14 metrów kwadratowych, który jest od podłogi do sufitu zastawiony regałami, gdzie stoją te etykietki. Z którejś etykiety jest pan szczególnie dumny? No nie, dlatego że każda taka etykieta jedna to jest śmieć. One mają wartość wtedy, kiedy ich jest dużo. Tego się nie da sprzedać. Owszem, są wystawiane etykiety na eBayu, jest mnóstwo i po prostu nikt tego nie kupuje. Jedni z podróży przywożą pamiątki, a pan sery. Tak, zdecydowanie. Odwiedziłem wszystkie miniaturowe państwa w Europie. No i na przykład do San Marino czy do Liechtensteinu to pojechałem wyłącznie po to, aby otrzymać tam etykiety, co się zresztą udało. Jak się zdejmuje taką etykietę z sera, na pewno trzeba uważać. Tak, zdjęcie etykiety z sera to jest sztuka sama w sobie i mam różne techniki, ale chcę powiedzieć, że też nie zawsze to wychodzi. Także czasami złoszczę się sam na siebie, kiedy sobie po prostu etykietę zniszczę, chcąc ją sobie wypreparować, ale zamiast lepiej, to jest gorzej. Czyli trzeba kupić kolejny ser. No, czasami tak. Na szczęście dla kolekcjonerów producenci są często mili i duża część tych etykietek to są właśnie fabrycznie nowe, a wtedy nie wymagają one jakiejś specjalnej konserwacji. Swoją wiedzę profesor Kosmulski wykorzystał, tworząc Atlas Serów Polskich. Hey, hey, hey. Słuchają Państwo Trójki. Za 20 minut będzie godzina 18. Puls Trójki. W studiu obok mnie Michał Jędrkowiak i goście. Dzień dobry. Zanim usłyszałem o historii pani Anny, którą dzisiaj prezentowaliśmy, zapraszamy do Trójki, byłem święcie przekonany, że notarialne poświadczenie daje absolutną pewność, że gdzie z nim pójdę, załatwię co trzeba. Okazuje się, że nie zawsze i nie wszędzie tak jest. Pani Anna poszła do banku z notarialnym upoważnieniem do reprezentowania chorego na raka męża, którego stan jest już bardzo zły. Posłuchajmy. Okazało się, że pełnomocnictwo notarialne nie jest wystarczającym dokumentem w naszym kraju. Musiałam z moim paliatywnie chorym mężem ponad godzinę w tym banku spędzić, podpisując wszystkie dokumenty. Bank wymaga, żeby pełnomocnictwo było na jego drukach. W banku niestety Janek już bardzo się źle czuł. On zasypiał na krześle, komunikował, że się bardzo źle czuje. No ale niestety procedury są ponad człowiekiem, ponad jego cierpieniem. Musiał po prostu przeżyć tą nieludzką godzinę. Jak to jest możliwe? Ze mną goście, pani mecenas Karolina Pilawska, prawniczka z kancelarii Pilawska-Zaorski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Oraz poprzez łącza dziennikarz ekonomiczny, publicysta Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czy pracownik banku może powiedzieć, mnie nie interesuje pani, pana notarialne upoważnienie, dokument, my tu mamy swoje druczki, proszę to wypełnić. Pani mecenas. No, co do zasady, takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Nawet mi, będąc adwokatem, występuję o wydanie różnych dokumentów na rzecz moich klientów. I też. A pani jest osobą zaufania publicznego. Tak, i też dysponuję pełnomocnictwem notarialnie poświadczonym i też mam z tym bardzo duży problem. Natomiast to jest kwestia oczywiście procedur w bankach, natomiast warto pamiętać, że te procedury nie stoją ponad prawem i nie mogą stać ponad prawem. I jeżeli przychodzi klient tego banku, właśnie dysponujący pełnomocnictwem notarialnym, tak jak było w przypadku pani Anny, to bank nie może odmówić tutaj czy wydania dokumentów, czy udzielenia dostępu do konta. Natomiast problem polega na tym, że za takie zachowanie ze strony pracowników banku nie grozi mu zupełnie nic, tak? Czyli nie ma żadnej kary, żadnej nagany z tego tytułu, że pracownik banku nie wydaje tych dokumentów i robi po prostu utrudnienia. Ale jest sens się wykłócać? Jest, jak najbardziej. Pani się udaje? Ja się wykłócam bardzo często, natomiast jakby umówmy się, to jest mój zawód, a jeżeli obywatele mają taką, a nie inną sytuację życiową, zdrowotną, no to nikt nie ma, umówmy się szczerze, do tego głowy. Natomiast sytuacje, w których no pan już ciężko chory, tak paliatywnie chory, musi udać się do oddziału banku, są kuriozalne. I tutaj też ważna uwaga, jeżeli mamy notariusza, to notariusz może jechać w różne miejsce, może przyjechać do nas do domu. Notariusze czasami nawet jeżdżą do zakładów karnych, do szpitali, tak? Bo mają taką możliwość. Natomiast nie sądzę, żeby jakikolwiek pracownik banku pofatygował się właśnie do takiego chorego klienta. Powinny być takie procedury, które przewidują, tak, że na przykład dwóch pracowników banku, specjalna procedura, jedzie do domu takiego klienta, czy nawet do szpitala. I też warto dodać, że już w 2018 roku jeszcze ówczesny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zgłaszał te zastrzeżenia. Też Krajowa Rada Notarialna zwracała na to uwagę, że bank nie respektują pełnomocnictw notarialnych. Tak, do tego za sekundę wrócimy. Maciej Samcik, ja bym chciał zapytać, z czego to wynika? Banki nie ufają notariuszom, nie ufają klientom? No i pytanie, czy słusznie? Czy banki mają pewnego rodzaju uraz do, w cudzysłowie, zdalności? Znaczy, odkąd zaczęła się era internetowego dostępu do rachunków, zdalnych transakcji, zdalnego zakładania konta i też zdalnego potwierdzania różnych rzeczy, to zaczęły się też na dość dużą skalę pojawiać próby różnych oszustw, fraudów i kradzieży pieniędzy. W związku z tym banki starają się w miarę możliwości unikać sytuacji, nad którymi nie mają kontroli. To znaczy, że jak widzą, że jest jakiś proces, którego od A do Z nie kontrolują i ten proces jest zdalny, no to jest dla nich ryzyko. No bo może przyjść nadzór, jeśli coś pójdzie nie tak, ktoś straci pieniądze, komuś ukradną pieniądze, jakiś podpis się okaże sfałszowany, no to bank wtedy ma dość duże kłopoty z nadzorem finansowym, jest oskarżany o udział w praniu brudnych pieniędzy i są tego typu historie, więc z tego wynika, że banki po prostu starają się unikać jakichkolwiek zdalnych procesów, nad którymi nie mają kontroli od A do Z, no a proces poświadczenia notarialnego różnych rzeczy właśnie takim, jednym z takich przypadków jest. No właśnie, bo słyszałem dzisiaj, że to jest tak, że pani w okienku, w banku czuje się pewnie, jak widzi w swoim systemie, na swoim monitorze, że pan XY czy pani XY jest upoważniona, a kiedy ktoś przychodzi z dokumentem, nie wiadomo skąd, no to czuje obawy, że to podobno z tego wynika. To tak jest faktycznie? Trochę tak, natomiast myślę, że to jest problem, który tak, byłby dość łatwy do zarządzania, bo po prostu ludzie ze Związku Banków Polskich muszą się dogadać z ludźmi z Krajowej Rady Notarialnej w sprawie jakiegoś konkretnego procesu, który będzie honorowany przez banki, stosowany przez notariuszy i który będzie powodował, że ci pracownicy będą się czuli bezpieczniej. No widocznie nie ma jakiegoś takiego procesu konkretnego i dlatego w każdym banku to troszeczkę inaczej do tego podchodzą. Tak, i właśnie są różne procedury w różnych bankach, a myślę, że to, co powiedział pan Maciej, nie byłoby problemem stworzenie takiego wspólnego rejestru, tak, dla wszystkich banków, które, no wiadomo, są objęte państwowym nadzorem przy udziale Krajowej Rady Notarialnej, żeby te pełnomocnictwa, jak notariusz je sporządza, były wpisywane do tego rejestru i żeby właśnie ta pani w okienku, która no oczywiście może mieć obawy, no bo potem to jest jej odpowiedzialność zawodowa, żeby mogła w tym rejestrze sprawdzić, czy jak do banku przychodzi pani Anna, która tutaj pokazuje pełnomocnictwo udzielone przez swojego męża, to czy rzeczywiście notarialnie zostało takie pełnomocnictwo udzielone przez jakiego notariusza i jest w stanie to zweryfikować. I to spowodowałoby, że nie rozmawialibyśmy dzisiaj o takich sytuacjach. Rejestru nie ma, ale zajrzałem na stronę Krajowej Izby Notarialnej i tam jest z 2022 roku taki komunikat, że Związek Banków Polskich i Krajowa Izba Notarialna zawarły porozumienia, jego efektem są trzy wzory upoważnień do korzystania z kont w bardzo różnych zakresach, więc takie wzory są, ale jak widać, to problemu całkowicie nie rozwiązało. No niestety tak, no bo jakby teoria sobie i różnego porozumienia z sobie, natomiast jakby kluczowe jest wykonywanie tych porozumień i stosowanie się przede wszystkim przez banki do tych porozumień, które zostały zawarte, no bo to nie jest tak, że klienci idą do banku i posługują się pełnomocnictwem, które sobie sami sporządzili albo na swoim wzorze. Jakby obywatele działają w oparciu o te wzory. I to, co też państwu powiem, co może być jakby kuriozalne, to czasami w takich sytuacjach lepiej, jak mamy do czynienia ze śmiercią, bo wtedy jesteśmy w stanie szybciej wszystko załatwić, niż jak właśnie mamy osobę chorą, ciężko chorą, niepełnosprawną, starszą i idziemy do banku z pełnomocnictwem notarialnym. I to jest przerażająca konstatacja. Ja na stronie Subiektywnie o finansach przeczytałem taką historię, Maciej Samcik ją opisuje. Historia pana Rafała, który od niechodzącej już mamy miał upoważnienie, takie pełnomocnictwo i tam mógł tak zakładać konta, wypłacać pieniądze, wpłacać pieniądze, składać wnioski o kartę. Poszedł do banku i chciał, proszę państwa, zmienić adres korespondencyjny. No i bank powiedział, hola hola, musimy sprawdzić. I bankowy prawnik sprawdził i stwierdził, że w pełnomocnictwie nie ma mowy o takiej możliwości, żeby zmienić adres korespondencyjny. Maciej Samcik, absurd? No, z jednej strony absurd, bo rzeczywiście to adres korespondencyjny jest stosunkowo mało istotną na co dzień daną i pewnie nie powinna to być przeszkodą. No, z drugiej strony można powiedzieć, że później bank ma jakiś ważny komunikat dla klienta, wyśle mu to na ten adres, który ma. Okaże się, że ten komunikat do klienta nie dotrze i jest z tego afera. Myślę, że w tym przypadku ten klient mógł po prostu nie wiedzieć o tym, że jest ten wzór, na którym należy takie pełnomocnictwo sporządzić i po prostu zrobił to w niepełny sposób. Natomiast bank z całą pewnością mógłby pójść klientowi na rękę i zdaje się, że w tym przypadku, o ile pamiętam, tak było, w jakiejś tam kolejnej turze negocjacji udało się to załatwić. Myślę, że ogólnym problemem w różnych tego typu sprawach jest to, że prawo w Polsce jest dość trudno wyegzekwować, bo tak jak powiedziała pani mecenas, formalnie jest tak, że bank nie powinien takich rzeczy odmówić. Natomiast skoro nie można tego banku w żaden sposób do tego przymusić, no to wiadomo, że bank z własnej woli, no bank będzie grał pod siebie, tak? Czy będzie grał na siebie, będzie grał tak, żeby było jemu wygodnie, a nie klientowi. Gdyby ten klient miał możliwość, nie wiem, pójścia do sądu i w ciągu pół roku otrzymania, nie wiem, wyroku, orzeczenia, z jakimś odszkodowaniem, nie wiem, za straty moralne albo za straty finansowe, które wynikają z tego, że czegoś nie mógł zrobić, to pewnie by to inaczej wyglądało. Ale dopóki mamy egzekucję prawa tak no, uszkodzoną, że tak się wyrażę, jak mamy, no to zawsze korporacje będą silniejsze niż klienci. Czy klient banku, który nie ma w tej chwili takiej potrzeby, żeby ustanawiać pełnomocnika, nic mu nie jest, nie ma perspektywy takiej, że mu się przydarzy coś przykrego, chociaż to najczęściej przychodzi zupełnie niespodziewanie, może zrobić coś, żeby takich problemów w swojej rodzinie zaoszczędzić. Jeden ze słuchaczy dzisiaj proponował, żeby od razu na wszelki wypadek jakiegoś zaufanego pełnomocnika ustanowić. Panie redaktorze, czy to jest dobry pomysł? To trochę zależy od tego, jaką mamy sytuację rodzinną i czy rzeczywiście mamy osobę, której możemy zaufać na dobre i na złe, no bo taki pełnomocnik, dopóki pełnomocnictwo nie zostanie wycofane, rzeczywiście w pewnym zakresie może w naszym imieniu dysponować pieniędzmi. No ja się zajmuję konsumenckimi finansami od 20 kilku lat i widziałem już no, pewnie tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy różnych listów od klientów i zdarzały się wśród nich listy, które no, były obrazem takich finansowych tragedii rodzinnych, że komuś zaufałem, komuś poręczyłem, komuś coś podpisałem, ten ktoś to wykorzystał potem w niecny sposób. Więc oczywiście to jest dobre zabezpieczenie, ale tylko w sytuacji, w której rzeczywiście no, wiemy, że jesteśmy w stanie w 100% zaufać takiej osobie. Pani mecenas, jakaś rada? No tutaj muszę się zgodzić z panem Maciejem. Rzeczywiście no, musimy mieć taką osobę, której jesteśmy w stanie udzielić takiego pełnomocnictwa. Natomiast jakby warto to zrobić, żeby uniknąć potem właśnie różnych nieprzyjemnych sytuacji. Zrobić to właśnie na tych drukach przygotowanych przez bank. Iść do banku, żeby upoważnić taką osobę, która potem może występować w naszym imieniu, jeżeli na przykład wpadniemy w śpiączkę, będziemy mieć wypadek komunikacyjny. Obok kwestii bankowych warto też takie kwestie załatwić na poczcie. Poczta też dysponuje swoimi drukami i tam możemy też umocować określoną osobę do odbierania naszej korespondencji i oczywiście takie upoważnienie, pełnomocnictwo medyczne, tak? Żeby dana osoba też mogła uzyskiwać informacje na temat naszego stanu zdrowia i ja zawsze mówię na to taka czerwona teczka właśnie takich dokumentów na taką czarną godzinę, tak? Trochę tutaj kolorystyki, natomiast warto to mieć, bo to, co pan to redaktor warto powiedział, tak, że to przychodzi do nas w najmniej spodziewanym momencie, więc warto się zabezpieczyć. Niestety, najczęściej tak jest. Dziękuję bardzo. Mecenas Karolina Pilawska, prawniczka z Kancelarii Pilawska-Zaorski. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Oraz redaktor Maciej Samcik, dziennikarz, publicysta ekonomiczny, subiektywnie o finansach.pl. Dzięki wielkie, dobrego wieczoru. Oraz Michał Jędrzkowiak. Dziękuję. Dzwonią państwo w najróżniejszych sprawach. Panie Szymonie, dzień dobry, a pan w jakiej sprawie? Dzień dobry, przysłuchując się audycji i chciałbym polecić tutaj słuchaczom jeszcze taką formę zabezpieczeń, mianowicie testament jest rzeczywiście za życia, przy czym należy zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy małżonkowie posiadają choćby mieszkanie, należałoby wydziedziczyć swoje dzieci z racji tego, że w przypadku śmierci jednego z małżonków procedura spadkowa wygląda w ten sposób, że dziedziczą i dzieci, często niepełnoletnie, i małżonek.